रमज़ान मुबारक के चंद अय्याम बच गए हैं, जो औकात बच गए हैं उनकी कदरदानी की फ़िक्र करनी चाहिए। कल आखिरी जुमा है रमज़ान का, बस अगर दो चार दिन अल्लाह की इबादत में लगा दें तो कोई महंगा सौदा नहीं है। अपने अल्लाह को रो रो के हम मना लें। कल बात हुई थी औलाद के हुकूक के हवाले से, सिला रहमी में सबसे पहले बात की वालिदैन के हुकूक के हवाले से, फिर बात की औलाद के हुकूक के हवाले से। आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं मियां बीवी के हुकूक के हवाले से। ये हर मौजू ऐसा है कि जिस पर कई दिन बात हो सकती है। मैं सिर्फ एक यूँ समझ लीजिए कि सिर्फ ये समझाने के लिए, यानी सिर्फ इतनी बात की जाती है, इसलिए आप देखें बहुत सारे वाक़यात और चीज़ों को भी मैं स्किप कर देता हूँ, इशारे किनायात में बात समझाने की कोशिश की जाती है कि सिर्फ ये समझ में आ जाए कि हमारी ज़िंदगी जो अभी गुजर रही है ये वो नहीं है जो अल्लाह ताला को मतलूब है, और इससे सिर्फ हमारा दीन का नुकसान नहीं हो रहा बल्कि दुनिया का भी नुकसान हो रहा। قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف فإن کریتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ مردوں کو فرمایا کہ اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ مرد والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی تھانے دار کی لڑکی سے شادی ہو جائے اور وہ دو پھول والا آفیسر آ کے کہے کہ میری بچی کا خیال کرنا نہیں تو تمہیں پکڑ کے بند بھی کروایا جا سکتا ہے، تو کتنا خیال کرو گے کہ جب اللہ اپنی بندیوں کی سفارش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندیوں کی سفارش کر رہے ہیں تو پھر کتنا خیال کرنا چاہیے۔ پھر آگے عجیب بات فرمائی، پاسان تک رہو شیئا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو۔ آیت ہی یہ کی آیت ہے، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، لیکن اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر نہیں خیر کثیر رکھی۔ اور حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ تمہیں اپنے ساتھی میں، تمہیں اپنی بیوی میں یا بیوی کو شوہر میں کوئی چیز ایسی لگتی ہے جو پسند نہیں ہے تو غور کرے کوئی چیز ایسی ہوگی جو اسے پسند بھی ہو۔ جیسے کہ میں عام طور پر عرض کرتا ہوں کہ ہر انسان میں اللہ نے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا، ہر انسان میں خوبی ہوتی ہے، تلاش کرنے کی بات ہے، ہر انسان میں اللہ نے کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ صرف برائیاں ہی نظر آتی ہیں، یہ مصیبت ہے ہمارے ساتھ۔ اگر آپ اچھائیاں تلاش کرو گے تو اچھائیاں بھی بہت ساری ملیں گی آپ کو اپنی بیوی میں بہت ساری اچھائیاں ملیں گی، بیوی اگر شوہر کو دیکھے گی تو اس میں بہت ساری اچھائیاں ملیں گی۔ اور قرآن مجید فرمایا نساؤکم حرث لکم فاتو حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیوں کی مانند ہیں۔ انسان کس طریقے سے، یہ ظاہر بات ہے کسان ہو تو اس کو زیادہ اندازہ ہو، کاروبار کے حساب سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے صبح سے دکان کھولی جاتی ہے رات تک کھولی جاتی ہے، اور کھیتی کا معاملہ تو بڑا نازک ہوتا ہے۔ آپ نے کھیتی لگانی ہے، اس خاص موسم میں لگانی ہے، کوئی ایک بیج اس میں اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے، اگر ایک بیج بھی رہ گیا تو وہاں سے پودا نہیں نکلے گا۔ گرمی ہے سردی ہے، لیکن آپ نے ظاہر سی بات ہے اس کو اگر پانی لگانا ہے تو پانی لگانا ہے، ایک دن آپ کا پانی کا ناغا ہو گیا تو کھیتی خراب ہو جائے گی۔ اگر کھاد کی ضرورت ہے تو کھاد دینی پڑے گی، نہیں دیں گے تو کھیتی خراب ہو جائے گی۔ اگر اسپرے کی ضرورت ہے، کسی دوائی کی ضرورت ہے تو آپ کو دینی پڑے گی۔ کہیں آپ نے ذرا سی مسٹیک کر دی تو آپ کا سال بھر کا جو روزی روٹی کا معاملہ ہے وہ سارا خراب ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہے جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں اس کو، انہیں اس کا بہت خوبی اندازہ ہے کہ کس طریقے سے اس کی خبر گیری کرنی پڑتی ہے، اور اس کھیتی کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ کسان کا دل اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے، وہ ایسے دل اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ لیکن کیا شوہروں کو اپنی بیویوں کی بھی ایسی فکر ہوتی ہے؟ اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ ہاں شادی سے پہلے تو بہت کچھ ہوتا ہے لیکن شادی کے بعد کچھ نہیں ہوتا۔ شادی سے پہلے تو آسمان سے تارے توڑ کے لا رہے ہوتے ہیں لیکن شادی کے بعد سبزی لانا مشکل ہو جاتی ہے۔ بہرحال. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جوڑوں کی صورت میں بنایا تاکہ تم سکون پاؤ، ایک دوسرے سے سکون پاؤ. لیکن ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے خسکم جہاں پاک، اچھا وہ میاں جی چلے گئے، گھر میں ہوتے تو کٹکٹی کرتے رہتے. یہ کیسی عجیب بات ہے. ہونا تو یہ چاہیے، ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے، کہنے لگے میں ایک صاحب آ کے کہنے لگے میں گھر جاتا ہوں، بچے بالکل سہم کے بیٹھ جاتے ہیں، بیوی خاموش ہو جاتی ہے. بولا آپ شوہر تو نہ ہوئے، تھانے دار ہو گئے، تھانے دار ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی کیسے تفکرات تھے، کتنا غم تھا امت کا. حضرت ہند بن حالہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، فرمایا آپ ہر وقت ایک غم میں ڈوبے رہتے تھے، ایک فکر میں رہتے تھے، غم ایک فکر آپ میں سوار ہوتی تھی، اور امت کے غم میں بعض اوقات آپ کے سینے سے ہانڈی کے کھولنے کی آواز آتی تھی. اور جب یہی سوال ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، تاکہ آپ تو بہت زیادہ مسکرانے والے، سارے تفکرات باہر جھڑ گئے. پر ہمارا حال یہ، دیکھو میں آج بات نہیں کرو، بہت ٹینشن ہے، لوگوں نے بہت ٹینشن دی، یہ باہر نہیں چھوڑ کے آ سکتے. کیا مصنوعی مسکراہٹیں صرف گاہکوں کے لیے رہ گئی ہیں؟ ایک ایئر ہوسٹس کو تو پتا ہے مسکرانا کیسے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ گھر جا کے مسکرانا کیسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ کے حضرت عائشہ کی طرف کروٹ کر کے لیٹ جاتے اور کہتے اب تک میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہا تھا، اب تم سے باتیں کروں. بعض اوقات وقت نہیں ہوتا ہمارے پاس، اور یہ موبائل نے تو اور بڑا بڑا کر دیا، گھر جائیں گے بس موبائل، گھر سے باہر بھی موبائل، گھر کے اندر بھی موبائل، کوئی وقت ہی نہیں ہے بات کرنے کے لیے. اچھا ایک اور بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ کہ بیگم سے بات کریں تو کیا کریں، غیبت کے علاوہ ہوتا کیا ہے ہمارے پاس کرنے کے لیے. بیگم سے اگر یہ سوچ لیں کہ غیبت نہیں کرنی تو بیگم سے باتیں کون سی کریں گے. بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ آپس میں باتیں کون سی کرنی چاہیے. اس کے لیے بہرحال کوئی کسی ایکٹیویٹی میں دونوں انوالو ہو جائیں تو پھر اس کی باتیں ہو سکتی ہیں. کوئی کام ایسا ہو جو دونوں مل کے کر رہے ہوں تو وہ اس سے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. میں اپنی بات بتا دیتا ہوں، یہ مسئلہ ہمارے ساتھ بھی تھا کہ بیگم سے باتیں کریں تو کون سی کریں، باتیں کرنا بھی ضروری ہے، اور بیگموں کے پاس سوائے غیبت کی کوئی بات ہوتی نہیں ہے کرنے. اللہ کا کرنا ہوا مدرسہ شروع ہو گیا گھر میں، ہم نے کہا خس کم جہاں پاک بہت اچھا ہو گیا. اب گھر آتے ہیں تو اس کے پاس مدرسے کی ہی باتیں ہوتی ہیں، فلاں بچے کا یہ مسئلہ ہے، فلاں کا یہ مسئلہ ہے، فلاں والدین آئے تھے اس نے یہ بات بولی تھی، اس نے یہ بولا تھا. چلو اس سے تو جان چھٹی، کون کیا دیتا. اس لیے خواتین کے پاس کوئی ایسی مصروفیت تو ہونی چاہیے جس کو وہ آپ سے ڈسکس کر سکے. اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے، ایک تو چونکہ اصل میں بنیادی مسئلہ یہ کہ رشتے ڈھنگ سے ہوتے نہیں، بس وہ عجیب سا معاملہ ہے کہ شکل دیکھ کے رشتے ہوتے ہیں، یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آگے زندگی کیسے گزارنی ہے اور کیا چیز ہمیں درکار ہے. دیکھیں اس پر جو ہے وہ لوگوں نے بڑا وقت لگایا ہے. میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، اس میں ایک سبب یہ لکھا ہوا ہے، وہ تو ظاہری بات ہے اچھا خاصا وقت لگا، کہ یہودیوں نے ایک جزیرے پر چند ذہین فتین خوبصورت جوڑوں کو لے جا کے بسایا اور وہاں پر ان کے بچے پیدا ہوئے اسی جزیرے پر. ان بچوں میں سے ایک لڑکی کا انتخاب کیا، اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے کتابوں میں، قلمی نام نقش دل کے نام سے، پھر بعد میں اس کا نام کچھ اور ہے، نقش دل کے نام سے تاریخ میں نام ملتا نہیں ہے لیکن وہاں اس کا نام وہ ہوگا، بعد میں اس کا نام کچھ اور پڑ گیا ہوگا. اور 15 سال کی عمر میں اس کو وہ سب کچھ سکھا دیا انہیں جو سکھانا تھا، اور 15 سال کی عمر میں لا کے اس کو استنبول کے بازار میں بیچا گیا اور اس کی شہرت ایسی کروائی گئی کہ اس کو کوئی نہیں خرید سکتا سوائے خلیفہ کے. خلیفہ نے اس کو خریدا، اور ظاہر سی بات ہے جو اس قسم کی کنیزیں ہوتی تھیں ان کو مالکانہ حقوق مل جاتے تھے، ان سے ان کے بچوں کو باقاعدہ بادشاہت میں حصہ ملا کرتا. تو اس کے بچے جب آئے تو پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ مغربیت کے دلدادہ تھے وہ، انہوں نے سوٹ ٹائی پہننا شروع کری. اب دیکھیں گے جو آخری خلفاء ہیں انہوں نے وہ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں, ٹائی لگاتے ہیں, یعنی یہاں تک کہ سلطان عبدالحمید جیسا نیک آدمی بھی اب اس کی تصویریں بھی پینٹ شرٹ والی ہیں. حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ اتنا نیک تھا کہ سلطان محمد فاتح کے بعد سب سے نیک آدمی یہی تھا, مستقل قرآن پڑھنے والا, لیکن چونکہ وہ محل کا کلچر وہ بن چکا تھا تو لہٰذا وہ بھی کوئی پہنتا تھا کپڑے اسی قسم کی, داڑھی پوری تھی اس کی لیکن کپڑے مغربی پہنتا تھا. اور آج بھی یہودیوں میں اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے, بچے جب پیدا ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت باقاعدہ خواتین سے مشقیں کروائی جاتی ہیں مختلف قسم کی, جیسے ہمارے یہاں بھی مشہور نہیں کہتے ہیں اما کے سامنے جو ہے وہ خوبصورت خوبصورت چیزیں رکھو بچہ خوبصورت پیدا ہو رہا ہے, ایسا یہ چیزیں الٹ اپ نہیں ہیں, اس کے اثرات ہیں. وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی دوا لے لو, اللہ دینے والا تو اللہ کی ذات ہے لیکن بیٹا پیدا ہو. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پھر بیٹی کی بھی دوا ہوتی ہوگی؟ بولے ہاں. تو میں نے کہا پھر اس کی بھی دوا ہوتی ہوگی بچہ خوبصورت پیدا ہو؟ بولے ہاں اس کی بھی دوا ہوتی ہوگی. اور وہ ڈاکٹر صاحب تو میں ہی باتیں کر رہا تھا, امت اخبار میں آرٹیکل آیا, وہ میں نے اٹھا کے بھی رکھا ہوا ہے کہ ہندوستان میں, چونکہ ہندوستان میں جو ہے وہ خوبصورتی کم ہے پاکستان کے مقابلے میں نا, تو انہوں نے باقاعدہ اس پر کام کیا ہے کہ کئی لاکھ جوڑوں کو باقاعدہ تربیت دی ہے کہ آپ کے خوبصورت بچے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں, ان مطلب کہ اس کی پوری ٹریننگ کرواتے ہیں, پوری کچھ خوراک کا شیڈیول دیتے ہیں کہ یہ کھانے کھلائیں اور یہ کریں وہ کریں وہ کریں. بہرحال تو اس بنیاد پہ چونکہ رشتہ نہیں ہوتا تو ذہن میچ ہی نہیں ہو رہے ہوتے آپس میں, ذہن میچ نہیں ہوتے, پھڈے چل رہے ہوتے ہیں اور یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آگے زندگی کیسے گزارنی ہے, تو وہ سارا کا سارا معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں. تو پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کو جو چیز چاہیے جیسے بچے چاہیے. بھائی یہ دیکھو جن گھرانوں کی آپس میں رشتہ داری ہو رہی ہے کیا وہاں پر وہ کلچر موجود ہے؟ آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے آپ کی عزت کریں, ماں کی عزت ہو, بیوی کی عزت ہو, بیوی شوہر کی عزت کرے, کیا جس گھر میں آپ رشتہ داری کر رہے ہو وہاں پر یہ موجود ہے بات؟ کیا اس گھرانے میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں؟ اس گھرانے کے بچے ویسے ہی ہیں یا اس سے ملتے جلتے ہیں جو آپ کو اپنے بچے چاہیے؟ بعض باتیں ایسی ہیں جن کو میں سوچتا تھا پہلے کہ فضول قسم کی باتیں ہیں. ایسے ہی رشتوں پہ بات ہو رہی تھی تو میں نے اپنے چاچا سے کہا کہ یہ کیا ہے کہ ہم جیسے ہمارے یہاں برادری سسٹم ہے, برادری سے بات نہیں کرتے رشتہ عام طور پہ, تو یہ کیوں ہے ہمارے یہاں پابندی؟ تو انہوں نے ایک عجیب بات کی, بولے ہمارے دادا کہتے تھے نمبولے کے درخت میں آم نہیں لگے گا کبھی بھی, جس طرف جو درخت ہوگا نا اس میں وہی پھل لگے گا. بہرحال یہ کلیہ نہیں ہے ایسا, بعض اوقات والدین صحیح نہیں ہوتے, بچے بہت اچھے ہوتے, لیکن بہرحال اس کے اثرات ہوتے ہیں. بلکہ یہاں تک تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کسرا وغیرہ کے محلات اور اس طریقے سے اس زمانے میں جتنے گورنر ہوتے تھے, بعض اوقات ان کے جیسے کسی کا خاوند مر گیا, کسی کا باپ مر گیا, وہ عورتیں اگر آتی تھیں تو بڑے صحابہ میں تقسیم کی جاتی تھیں, کیونکہ ظاہری بات ہے بڑے خاندانوں کی بچیاں ہیں تو ان سے اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا تو وہ اعلیٰ صفات کا مالک ہوگا. دیکھیں قرآن مجید کا, یہ قرآن مجید کا اصول ہے سورہ نساء کے اندر جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان عورتوں سے نکاح حلال ہے, اور پھر فرمایا کوئی استطاعت نہ رکھتے ہوں تو وہ باندھیوں سے نکاح کر لیں, پھر فرمایا کہ اگر باندھیوں سے نہ کریں اور اپنے آپ کو بچا لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے, یعنی صبر کر لیں اور نکاح نہ کریں ان سے. وجہ کیا ہے اس کی کہ باندھی کا بہرحال وہ میچورٹی لیول نہیں ہے جو ایک آزاد عورت کا ہے, یعنی آج کے ٹرم میں اس کو سمجھے خاندانی قسم کی عورت کا وہ جو لیول ہوگا وہ جس طریقے سے اپنے بچے کی تربیت کرے گی ایک نیچ خاندان کی عورت نہیں کر پائے گی. جہاں تو اس لیے فرمایا کہ صبر کر لو, صبر کر لو, تھوڑا انتظار کر لو, اللہ تعالیٰ استطاعت پیدا کر دے تو پھر کسی آزاد عورت سے شادی کر لینا. تو بہرحال اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے کہ رشتہ کس بنیاد پر ہو, کیا صرف پیسے کے بنیاد پر ہو رہا ہے؟ حدیث میں دیکھے نا فرمایا کہ تین چیزوں کی بنیاد, کوئی کہیں رشتہ ہوتا ہے اس کی مالداری کی بنیاد پر, خوبصورتی کی بنیاد پر, اس کی دینداری کی بنیاد پر, یا حسب نسب کی بنیاد پر. آپ نے فرمایا کہ اس کی دینداری کی بنیاد پر, مطلب کیا ہے کریکٹر کی بنیاد پر, مطلب کہ یہ دیکھو کہ تمہارا مزاج بن سکتا ہے نہیں بن سکتا اس کے ساتھ, بنے گی بھی نہیں بنے گی, کیا ان کی بھی وہی گول ہیں جو آپ کے گول ہیں؟ بس ایک واقعہ مختصر کر کے پھر دعا کرتے ہیں. آج پھر 15 منٹ کی بات ہو گئی ہے. جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے جو والد, پتہ نجم الدین نام ہے کیا ان کا نام ہے, ان کا واقعہ لکھا ہوا. وہ اپنے کسی شیخ کے پاس آتے تھے, ان کے شیخ نے ان سے کہا بھائی تم شادی کر لو. انہوں نے حضرت میں نے شادی نہیں کرنی, دو چار مرتبہ بولا جیسے اللہ والوں کو ہم ہوتا ہے عام طور پہ, جیسے ہمارے والا بھی کہتے تھے میرا جی چاہتا ہے سب کے کان سے پکڑ کے شادی کرا. تو انہوں نے دو تین مرتبہ کے بعد انہوں نے جب زیادہ اصرار کیا کہ حضرت میں ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو مجھے ہاتھ پکڑ کے جنت پہ پہنچا دے اور اس سے ایک بچہ پیدا ہو جو بیت المقدس کو آزاد کرائے. حضرت نے کہا ٹھیک ہے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی ایسا رشتہ دے. ایک دن دیکھا کہ پردے کی اوٹ سے ایک خاتون آئی ہے, حضرت سے کچھ بات کر رہی ہے. یہ بیٹھ کے انہوں نے ذرا غور کیا تو کہا وہ بات کر رہی تھی کہ حضرت مجھے شادی کرنی ہے لیکن ایسے لڑکے سے کرنی ہے جو ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں پہنچا دے اور اس سے ایک بچہ پیدا ہو جو بیت المقدس کو آزاد کرائے. اس نے کہا میرا تو کام ہو گیا, دونوں کی شادی ہو گئی. اب یہاں پہ وہ شبو موٹی تھی, وہ دبلی تھی, وہ کالی تھی, تاریخ میں کوئی ذکر نہیں. ایوبی پیدا ہو گیا ان سے, سمجھ آئی؟ ایوبی دنیا میں آ گئے. یہ ہوتا ہے جب سوچیں مل جائیں آپس میں تو پھر اس طریقے سے نسلیں بنتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے بھی اللہ تعالیٰ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا إنك أنت الرحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا بفتح المعاصي ولا تشغلنا بالمعاصي. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب العالمين.